με τα τραγούδια των Beatles στις σόλο καριέρες. Όμως είχαμε προγραμματίσει και μία συνέντευξη η οποία θα αρχίσει σε λίγα λεπτά εδώ στο Βήμα FM και σκέφτομαι τώρα τι το ωραιότερο ότι η πρώτη ώρα ήταν με τραγούδια των Beatles στις σόλο καριέρες και η δεύτερη θα είναι με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Τα δύο κορυφαία. Έτσι δεν είναι? Τι σπουδαιότερο στην Ελλάδα από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Θα έχουμε μία συνομιλία η οποία θα μας αποκαλύψει αρκετά πράγματα και για τον τεράστιο κατάλογο που έχει ο Μάνος Χατζηδάκης αφήσει στο γιο του τον Γιώργο Χατζηδάκη. Επίσης θα μιλήσουμε για τις συναυλίες που υπάρχουν την άλλη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα, Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στις ειδήσεις, 2-3 από τα θέματα που έχει γράψει ο Μάνος για ταινίες, όπως αυτό εδώ από την ταινία Blue. Thank you.